السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويكي ربيتا tuliona namna jinsi ambavyo lakabu wanazoitwa nazo watu wa sunna, watu wa haki, ni lakabu ambazo zimekuwa zinatofautiana kwa kiwango kikubwa, na lakabu za makundi yaliyokuwa katika umoja. Na tuliona kama wajihi sita hivi, ambazo hizo wajihi hizo ujuhu zinaonyesha wazi kuonyesha matofauti ile iliyo kati ya watu wa haki na lile kundi ambalo Mtume aliozungumza litakalokuwa limesimama katika haki, kwa hadithi ambayo imekuja kama sehemu ya hadithi kwa ukamilifu wake. La tazalu ta'ibatun fi ummati mansuratun ala al-haq, alipoacha kuwepo kote katika umati wangu dogo ambalo litakuwa mansura ala lhaqi, ni lenye kunusuru ile haki. Na hapo ndipo utaona nembo ya watu wa haki yoyote katika zile nyumba wanazotambulikana nazo kwa ajili ya kupambanua na watu wote ina tofauti katika namna kama sita hivi. Ya mwanzo annaha nitakun lan tanfasil walau lahza an al-umma al-islamiyya kundu takwinha ala man yajibuha. Ya mwanzo kwamba lakabu yoyote katika lakabu za watu wa sunna, watu wa haki, ni kwamba ni nisba ambayo haina upambanuzi bali imegandamana, haina kujipambanua na kujitenga. Walau lahza hata kidogo ani umma al-islamiyya, kujiweka mbali na umma wa Kiislamu. Kundu takfiriha ukafala umeanza kutengenezwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala manhaji nubuwa, katika ule mfumo wenyewe minhaji nubuwa, mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii inatofautiana na makundi mengine kwa sababu machimbuko ya makundi mengine katika lakabu zao tuliona huko nyuma, ima itakuwa yanajiegemeza kwa watu fulani, au asili ya uzushi wao, au kule kutoka kwao katika jamaa tul haqi. Basi hii ahli sunna tul jamaa, watu wa haqi, lakabu zao sharifa ni tukufu kabisa. Kwa nini? Khalifu ayi lakabu kana bi ayi firqatin kana bi wujuhi, ambazo zipo katika wajihi tukufu. wajibu wa kwanza ni huo. Athani, wajibu wa pili, annaha taqwa kullu islam alkitabu wa sunna, ni kundi ambalo limeenea katika Uislamu wote, utekelezaji wake kupitia kitabu kupitia sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam wote. Hakuna jambo fulani la Uislamu kutokana na rai ya mtu ambaye alijifikiria kaamka vizuri aanzishe jambo lake, na wala hakuna mtu kulikataa jambo la Kiislamu kwa sababu ya maslahi yake, bali innama annaha taqwa tahwiya kullu islam alkitabu wa sunna hiya la taqtasu birabni yukhalifu alkitabu wa sunna ziyadatan au naqsa. Hakuna jambo litakalopelekea kuwa kuundwe muundo maalum wa dini yukhalifu, utakapokuwa unaenda kinyume kitabu na sunna, ziyadatan au naqsa, imma kuwa kuna ziada au pungufu. Hili jambo halilai kwa watu wa haki, bali inaonekana wazi inapatikana kwa wale al-munhalif al-munhalif al-munhalif waliopinga anaraqiqa al-aqida as-sahiha wal-manhaj an-nubuwwa waliopinga kitikadi ya sahihi, lakini pia na katika mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio utawakuta hawaendei Uislamu wao katika vipimo vya Uislamu na sunna kwa mtu wao. Hii ni tofauti kati ya watu haki na watu dhalimu. Athani, tofauti ya tatu, annaha alqadu minha ma huwa thabitu bisunna sahiha, na qadu zao ni zile ambazo ima zimethibiti katika sunna sahihi, wa minha ma lam yabram illa fi muwajihat ahli ahwafi wal firqati dhalla lirradd bid'atihi, au miongoni mwao ni yale ambayo yajitokeza kwa ajili ya kuelekeza mashambulizi kwa watu wa uzushi na kupata matamanio ya nafsi zao, na makundi yaliyopotea kwa ajili ya kukosoa na kurekebisha uzushi wao waliokuwa wanaueneza katika makundi yao. Lakabu wa ahlisunnat waljamaa watu wa haki iko hivyo. Arrabi ya nne, anna عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا على رسم باسم معين. إتكادي ما بينزي هو الإسلام وكفنانا وأجيل فلان والبراء نفتكيانا وكفتكيانا وإسلام وأجيل فلان والموالاة نما بينزي يلعبون بذن كريم والمعاداة وكفنانا ولوي لديهم قوات وحق ذاتها هو على الاسلام واو كما نكفتانا لكو اجل الاسلام كما نكفتانا لكو اجل الاسلام كما نكفتانا كريم لكو اجل الاسلام وكفتانا مباشر لكو اجل الاسلام لكو اجل الاسلام هايا ينفتكانا كافية حسيكي وقوات وحق تو هاو تفوتيان لكو اجل الاسلام ولا جمهورية ولا اينا كلان يهوشي وشنواته لكو اجل الاسلام kanuni miongoni mwa kanuni za watu hao nimekosana, la watu wa haki wao ni Uislamu. Al-khamis anna hadhihi al-alqab lam takun da'iyatan lahum lit-ta'assub, hayawi kulli hili la hadhi linalingania watu kuwaita katika ta'assub fulani li shakhsin tawassaw kujenga ta'assub, kwamba kujiegemeza kwa mtu maalum hivi, ikawa dini nikasema fulani lisilo la dini mpaka akasema fulani tena duu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu mwenyewe ikawa ni kinyume kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakum dawatu haqqu hulikum. Thalith anna hadhihi al-alqab la tuqra ila bid'ah, hizi lakum hazina mafungamano kabisa na kuwavuta watu katika uzushi, wala maasia, wala kuwavuta watu katika maasia, wala asabia kishafsi muayyan, wala kuwavuta watu kwa ajili ya kumpendelea mtu maalum kwamba huyo ndio kigezo peke yake asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la wala taifatu muayyan, wala haiwaiki watu kuwalingania na kuelekeza katika pote lolote maalum ambalo limetengenezwa na watu. Hizi ni tofauti sita zilizopo ndani ya Ahlusunnah wal Jamaa na firaku dhala na makundi yaliyopotea. Hakuna mfanano hata kama katika namna kama hiyo. Sasa tukawa katika namna ya kuuliza mfano, je, katika hizi aina zinazoonyesha wazi kukutana na Ahlus Sunna wal Jamaa, kwani kuna watu wana moja katika haya? Kwa mfano, athani annaha tahwa kullu kitab kitab wa sunna fahiya la tastati bi rasmin yukhalif al kitab wa sunna ziyadatan aw naqsan. Kwa maana watu wa haki wao wanaelea kwenye Uislamu wote kwa kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Kwa hiyo wao katika dini yao la tastati bi rasmin yukhalif, hawahusishi Uislamu wao kwa kutengenezea design fulani ya Uislamu ulioanzishwa labda pengine na mtu, ikawa ndio dini mwenendo wake unaanzia pale, lakini kuna wakuwa yukhalifu kitabu, inakwenda kinyume na kitabu na sunna na katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume kabisa. Ndani ya kundi hilo utakuta kuna ziada tan au kima, kuna ziada au nafsan au kuna mapungufu. Mfano wa hili, watu wametofautiana, watu wa haki na makundi yaliyoanzishwa na watu yakawa yanatofautiana na kitabu na sunna, bali yameanzishwa kwa mlengo maalum. Kwa mfano, wiki iliyopita tulitoa mfano wa kundi la jamaa tabligh. Tukasema kundi la jamaa tabligh kama Imam Mkuu Sheikh Mudi ibn Tawajiri rahimahullah ta'ala pale ambapo alipokuwa ameelezea jawabu la swali aliloulizwa na mmoja katika wanafunzi. Akatoa jawabu la kitabu kizima, tukasoma sehemu fulani tu kwa mujibu wa zile commentaries tulizochagua, na ikawa hakufika mahala muda ukawa umetuishia, lakini kupitia kitabu hiko tukawa tumeona kile kama nembo nira ya uanzilishi wa nini kwa kote hilo la jamaa tabligh. Kwa ajili ya kukinaisha mfano kama huu ili tuende mbele, ili tufidike kuona kwamba kweli kwenye dini kwani hawa watu wa haki ambao wao hawajihusishi na dini iliyochorwa au iliyoanzishwa kwa mchoro fulani, au wamedizaini Uislamu fulani wako alafu ukawa ndio dini. Hapana, hakupotwa hata hawako hivyo, bali wako ambao wanamtio kama huo. Kama nani? Hao jamaa watambizi. Tunaona kwamba mwasisi alikuwa huo. Je, mwasisi wake aliasisi nini katika dini hii? Leo mtapitia kitabu kingine. Kuna kitabu kinaitwa Al-Mawridu Al-Adhu Zulal فيما انتقل على بعض المناهج التحويلية من العقائد والأعمال. كتاب ني المورد العزم الزلال فيما انتقل على بعض المناهج التحويلية من العقائد والأعمال. Ni kitabu ambacho kimepambiliwa na Sheikh na kutungwa na Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Mtunga kitabu hiki. Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad al-Najmi rahimahullah ta'ala. Ahmad ibn Yahya al-Najmi amekitunga kitabu hiki kisha akakipitisha kwa wanachuoni wakubwa wakubwa kama Shaukani Allahu Ta'ala, katika waliopitia kitabu hiki wenyewe tahqiq na taklim, na pia vile vile Sheikh Rabi bin Hadi bin Qadi, pia Sheikh Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Barihari, wote ni katika wale ambao wamepitiwa kitabu hiki. Wengine wameinguliwa kutokana na dhalati zao ambazo baada ya kuwa wamefikiwa na kitabu hiki kuwa na maradhi katika nyoyo zao. Hiki kitabu, kuna baadhi ya watu kitabu hiki kimewaingua katika safu. Hiki kitabu Sheikh Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Najmi rahimahullah ta'ala, pindi alipotunga kitabu hiki alikipeleka kwa mashekhe, si hawa tu, kilikwenda kwa Shekhe Ibn Baz, kilikwenda kwa Shekhe Abdullahi Ibn Ghaliani, kilikwenda kwa Shekhe Abdul Razak Afifi, naibu rais wa lajna dakma ya mtu ilmiya hawote hawapo hapa pia tulikwenda kushukuru Abdullah Ibrahim tulikwenda pia kwa mashahidi kama hao mmoja katika wao anaitwa Sheikh Abdullah Ibrahim alipokisoma kitabu hiki ambacho mtunzi ameeleza makosa ameeleza mapoti mapotovu na itikadi zao katika manhaji zao na amali zao kaweka humu na shawahidi mbalimbali na jambo kwa dalili zake Ahmad bin Yahya Najmi wanachuoni katika athari hii waliokufa miaka ya karibuni si karibuni sana lakini ni miaka inaokurubiana na vimbazo wengineo alikuwa ni mahiri mno katika manhaji salafia. Sawa sawa, Sheikh Abdullah ibn Jubairin akasoma akawakuta wapenzi wake, kumbe ana maradhi ya ikhwan muslimin. Na humu babu tafsir katika mlango wa tisa ameeleza pote la ikhwan muslimin kwa mchaka kakitunga kwa hapa abuwaka kama kwa milango milango na milango masuki milango ma na milango wa hawa kwa muslimi na milango. Sasa alipokutana na milango unaoelezea kwa muslimi na kumbe dawa kwa muslimi ilikuwe ni inamuizizia katika nasi yake Abdullah Ibrahim akaonyesha kuguswa na yale ambayo wamefikishiwa hawa mabwana wanaolingania katika njia hii kwa msingi ambao ni kana kwa asisi wao ni kana hata na banna na kina Sayyid Qutb hawa leo ambao waliokuwa asisi walikuwa msimila, lakini wakapokea vijana ambao wanasumbua katika safu ya salafia wanapotosha watu na vijana kwa ghururi kuwatoa katika janna kwa sababu ya balbala zao ambazo zinatokana na nembo iliyobeba udugu wa Kiislamu ndani ya hili pote kutoku baya kabisa ikwani muslimina linalopoteza wengi katika safu ya Waislamu. Sheikh Abdullah Jubairin akiwa kumbe ni mmoja wapo katika Waafrika, naye alikuwa ni udhu lajna dakma والبحوث العلمية والإفتاء في المدرسة العربية السعودية عضو لجنة دائمة alikuwa ni kiungo ni katika wajumbe wa kamati kuu yani tuseme wa istitaa wa kamati kuu teule kamati maalum jopo maalum lajna lujna ni jopo maalum na wanachuoni للبحوث العلمية فاجئة كبيرتيا بحثي فتعلم والإفتاء نكتوى فتوى مريمالي كتأم هو أليكون المنواب هل يقوى يقهي رئيس واو أليكون شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الآن رحمه الله تعالى لكن نائب رئيس ولجنة هي أليكون الشيخ عبد الرزاق عقيفي رحمه الله تعالى لكن هنا الشيخ فوزاني وفي وقت قيومي أثناء عبد الله غديان عبد الله غديان ويكون كتك ويومي ناو يكنينو كذا وكذا ولكو كتك يوكوهينو كيف يدهيكو لجنة حتى لو يهيكو لكن الشيخ فوزاني وليو عاي حتى لو يهي وامو كتك لجنة هيو لكن كيف يدهيكو كما نقول ذا الكويم هو الشيخ عبد الله هاوي نتو كتك يوكوهيني تسبقوني لازيمة أوي على ذاتي وكإنسان كتك صافي ونسان. Lakini kama mtu analake haashi kuchuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kanuni ya Allah hawachanganyiki waovu na wabaya, isipokuwa kanuni ya Allah huwa anaweza jambo kwa jambo hilo ndio linawatenga waliokuwa wazuri na wabaya katika mjamaa wao. Na hili jambo Allah tabaraka wa ta'ala amelieleza ndani ya Qur'an maharafeni kabla iliyokuja katika sura Al-Imran aliposema, ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min al-tayyib, Allah hawi mwenye kuwaacha waumini wakawa pamoja katika jambo lao, pamoja na mapenzi ya kupendana, pamoja na kusaidiana na kushirikiana. Hawaachi hao ila isipokuwa ataleta jambo. Kwa jambo hilo yamita kabisa, akawatenga waliokuwa wabovu, waliokuwa wabaya, waliokuwa wachafu na tayyibi, akawaacha waliokuwa safi. Lazima Allah akamiliki yeye popote pale. Na lugha hii ikaingiliwa na jambo hilo kwa sababu hatuhusu kupendana. Watu siku zote wanaitwa wamoja, wamekaa na ulama wote wote ni wasomi. Huyu tunazungumza ni msomi, kwa kusema watu wamepotoka kizazi. Lazima mzingatie kwamba jambo la kupotoka mtu na jambo la ilmu ni vitu viwili ambavyo viko mbali kabisa. Kupotea kwa mtu aweza kupotea mjinga na mjuzi. Mjinga na mjuzi anaweza kupotea. Huku ni kupotea. Ama jambo la ilmu, jambo la ilmu halifanani katika mjuzi na mjinga. Halifanani. Katika kupotea, upotevu wa mjinga huwa anaburuzwa tu. Kibuguza. Lakini mjuzi hupotea akiwa naye anajitumua na dalili na kwa. Kwa nini? Kwa sababu ya ilmu. Sasa tu, ilmu yake inakuwa ni madhumuni pindi inapokuwa ni upotovu. Anakuwa anahesabika mtu ana elimu, lakini hawezi kaitwa ni alim min ulamati alkhair. Hawezi kaitwa ni mwanachuoni mwingine wanachuoni wa kheri. Bali atakuwa ni min ulamati su, ni katika wanachuoni waovu. Lakini ukisema ni katika wanachuoni, umetaja ni wanachuoni kuonyesha ana elimu. Ana elimu. Kwa hiyo jambo hili la kuhusiana mtu yoyote, muda wa kuwa na ilmu ukahururika wewe kwa sababu ya elimu yake, kiharamu kimenyoka na mambo kama hayo, ukahisi hili ni jambo la kuonyesha watu kwamba huyu yuko katika haki kwa sababu ya elimu yake. La, kwa sababu kuna watu hupotea hali ya kuwa na ilmu. Allah mwenyewe anasema katika sura Az-Zukhruf, Allah anasema sura Tijafia, Allah anasema katika sura Tijafia, afara'aita mtumi wake, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa qatama ala wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa afa man yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Allah anasema kumwambia mtumi wake hivi, hutaki nikujulishe, hutaki nikujulishe mtumi wangu, man ittakhadha ilahahu hawahu, nikujulisha kwamba wako miongoni mwa Waislamu ambao wanafanya matamanio ya nafsi zao ndio waabudiwa wao. Lile linalotaka nafsi yake ndio hakubali kuitesa nafsi yake, akainyima lile ambalo nafsi linahitajia. Mtu anafanya nafsi inavyotaka ndivyo linavyopita, basi kashakuwa nafsi kwake ndio waabudiwa wake. Anamwabudu nafsi. Je, unataka nikujulisha watu wao? Basi mtume wangu, wapo watu ambao wanafanya sawa ni matamanio, ni matamanio ya nafsi zao ndio waabudiwa wao. Wanaabudu matamanio ya nafsi zao. Basi afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu. Je, nikujulishe, utaki kujua kwamba yuko mtu ambaye matamanio ya nafsi yake ndio waabudiwa wake? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Na Allah akampoteza pamoja na ilmu aliyonayo. Kisha Allah anakiri kwamba mtu anaweza kupotea akiwa na ilmu. Akiwa na ilmu. Mmoja wao Abdullah ibn Jumayr. Na yasema haya kwa sababu kitabu hiki ni mahali shahi. Alipelekewa kitabu hiki na mwanachuoni Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad al-Najmi rahimahullah ta'ala, ili kitabu hiki kiwe ni sehemu ya tazkia ya wanachuoni na usafisho ufanyike wapi alipotea, harikulishwa. Ndo kanuni ya wanachuoni wa haki. Lazima wapitishe kwa wanachuoni Muslim Scholars ili wapitie kama ndani kuna poroga tu, hakuna mambo yaliyokuwa yasimama kwa dalili na hoja, wambainishie kwamba ndugu yetu kitabu umetunga lakini hakifai kukieleza katika umma, kwani humo ndani kuna kaza na kaza, bala kuna kaza na kaza, mulahawa, kuna kaza na kaza. Hivi vitu lazima urekebishe kwanza iwapo unataka kusha kunyega tu. Lakini wakifika mahala wanatuona wakasema naam, sababu hivi tumesoma mwanzo mpaka mwisho, lakini hakuna faida tu, watu watafaidika sana. Usichelewe kukieleza katika umma. Hebu elekeza nguvu zako hizo ulizotumia kwa ajili yako. Hebu nielekeze kwenye umma wafaidike. Tuliyoona humo ni mambo muhimu sana. hakuna zaidi ya kheri katika kama hivyo, watatuoni wanasatika. Kitabu hiki kinapata kabul na kuelezwa katika umma mpaka kinafikia kinafiki. Moja ya vitabu ambavyo vimetungwa na wanachuoni wenye nidhamu ya kupeleka kwa wanachuoni ni Sheikh Ahmad bin Athiyyin, akapeleka katika jopo la wanachuoni. Miongoni mwao yuko Abdullah bin Ibrahim, aliposoma akakutana na Babu Tafi fi bayani man taqala ala ikhwan muslimina, akaweka ubainifu babu mlango maalum katika kubainisha yale wanayoitatizi ikhwan muslimina, uwajue vizuri itikadi na mwenendo wao. Hapa mimi nawaeleza kurasa zake ni nyingi mno, kwa hakika amewachambua vizuri sana Sheikh Ahmad al-Nadwi. Ni mwanachuoni hatari aliyokuwa, sijui nikwambie nini kutokana na hali aliyokuwa nayo kielimu. Mwanachuoni huyu, hizi zote kurasa ni kwa ajili ya kuwatandika ikhwan muslimina. Kurasa zote hizi ni Babu Tafsir, naendelea kukunua hapa Babu Tafsir kurasa hizi. Tumeelewana? Chambu chambu hii Sheikh Abdullah Jibril akawa amejenga fundo, kwa sababu kumbe katika nafsi yake kuna mazuri anayoona ndani ya ikhwan muslimina yamemvutia. Kwa kuwa kuna mambo yamemvutia katika kundi hili la ikhwan muslimina, akaandika barua kumtandika rasmi Sheikh Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad al-Najmi rahimahullah ta'ala, akamtumia kitabu, akamtumia risala ya kumpiga rasmi juu ya kitabu hiki. Amwambia upaka kutuma kitabu kama hiki, kwani huone mazuri walionayo au yaone wanayofanya mazuri katika yale waliokuwa nayo, mpaka useme mabaya yao tu, halafu umekosa ifaku na kitu kama hikamuja kama mtanga basi. Lakini kina Sheikh Fauzani, kama tulimsomeni Sheikh Fauzani, Sheikh Rabi bin Hadi pale pale, akina Sheikh Muhammad bin Hadi na wengineo, wote wakarejesha maneno yaliyomo humu yangu tafsiri zao. Kwa mfano hapa kuna takrim fadhila ya Sheikh Saleh bin Fauzani Rudhu. Huyu ni Rudhu, hayat kibaru ulama, ni kiungo katika jopo la wanachuoni wakubwa wa Rudhu, wa Rudhu lajna daima likusa, lakini pia na kiungo, ni mjumbe pia katika lajna, katika jopo kuu la wanachuoni wa lajna hapo wa kutoa fatwa za kisheria. Angalia anapoeleza qara'atu al-faqih. Qara'atu ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qara'atu mu'allafakum al-qayyim. Nimesoma mimi ujuzi wenu uliokuwa kusoma barabara, kitabu ambacho nilikisoma mpaka mimi nilikikariri jina lake. Umetunga kitabu cha al-Mawlid bin Abd al-Jalal fi man taqala ala ba'd manahij al-da'wiyya min al-aqaid wa al-a'mal. Umekuta jina hilo fawajadtuhu kitaban tayyiban, nimekikuta kitabu hichi kimesimama barabara, mufidan, ambacho kinafidhisha katika umma, fi mawdhu'ihi, katika zile mawdhu'i zilizozungumzwa. Sheikh Fauzani, umeona Sheikh Fauzani anatoa maneno mfano kama haya, anafiridhika kiasi akawa ameeleza mpaka yale ambayo aliyoyazingatia Ahmad al-Nadwi katika upande wa Ahlusunna wao, na msimamo ya hayo makundi aliyoyafanya aliyoyakosoa, akaeleza mengi hiya jamaat Ahlusunna wa manhaji wahida wa huwa manhaji rasul wa ashabihi kama wasafahu sallallahu alayhi wa sallam lamma dhukira al-jamaat والفرقة بالمخالفة بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي فليس لنا إلا جماعة واحدة هي جماعة أهل السنة ومنهج واحدة. أكايريزا فجزاكم الله خيرا بارك الله في الذين خيره أكم كثيرا من هذا. لكن في أبو تقريب فضيلة الشيخ أستاذ دكتور ربيع إدهادي بن عمر المدحني شيخ ربيع لسنة أما بعد فقد اطلعت على ما شبره شيخنا العلامة حامل الرواء حامل الراية الحديثي والتوحيدي من الصحيح. هو يعمل بكنيرة لوقت وحديثي لتوحيدي والسنة في منطقته كتك منطقة أما إليه جازاني كتك منطقة جازاني هكو هالكوكوش أحمد يحمد هو المحدث وهو شيخ أحمد يحمد في كتابه tumechimbukiwa katika kitabu chake al-Mawlid al-Abd al-Sulal kima taqala al-Abbas al-Nahdi Jabir al-Aqaid al-A'mal falaqad ajada shaykhuna wa aqara wa ashab al-zilahi wal hizbiyati wal fitani fi maqalatiha wa bayyana mukhalafatu al-kitab wa sunnah wa manhaj al-salaf al-salih fi al-aqaid wal ibadat laqad sadara kitabahu an-nafi' kitabu kina manufaa sana sawa bi khamsati abwab bayyin kwa milango mitano ambayo imebadilika imebadilisha fil awwal minha al-hikma allati khalaqa Allah al-jinn wal-insa min ajliha wa saqa al-adilla wal-burhan ala dhalika wa waddaha fil bab al-thani ma'na al-ibada akaeleza mlango wa pili ukasema hivi mlango wa tatu ukasema hivi mlango wa nne ukasema hivi mlango wa tano ukasema hivi yote akayasema Sheikh Rabi bin Hadi al-Bahali kiasi akaona haya yote ni katika yale ni manufaa kwa upande wa nini? Kwa upande wa ujuzi wa kitabu cha huyu shehe. Sawa? Mwisho kabisa mtume anasema Allah anayefanya hapa silaha. Tunamuomba Allah atufanye wapo. Kulona? Haikuwa hivyo kwa Sheikh Abdullah bin Ibrahim. Bali Sheikh Abdullah bin Ibrahim yeye akatuma barua ya kumradi kinyume na wenzake Sheikh Fauzani. Basi alipofikishiwa barua hilo Sheikh Ahmed Yahya Tadmi akiisoma barua, basi alimtandika radi nyingine peke yake. Sasa Abdullah Ibrahim akatunga kitabu kizima kama hivi, kitabu kizima kama hivi kwa ajili ya kujibu ile barua yake moja. Akakiita kitabu hicho Raddul Jawab ala man talaba minni ala mbadi al-kitab. Akapachika ile barua yake kwanza maalum ili kila atakaposoma kitabu al-Mawlid aone nimekitunga kitabu hiki kwa sababu ya barua ya mtu huyu alionyesha kama mimi nitunge kitabu kile. Akaiweka barua kisha akatoka akaenda katika kitabu, alafu kisha akaweka hukumu ya jawabu yake. Sasa majawabu kama mtu anatunguma sababu kizima anajiwa Abdullah bin Mredi yale majibu kwanza hakuweza kujibu tena, hakuweza kujibu kitabu hiko, hakunyanyua ulimi wake tena kwa jina lililozimishwa kwa hoja na Sheikh Ahmed al-Nadimi. Lakini pia lazima dadi mwani ikamuinua katika lujna pale, ikamtoa katika lujna, lakini lilopatia akapinda kabisa. Sasa hivi si katika orodha ya mashekhu wa ahli sunna Abdullah bin Ibrahim, si katika orodha ya mashekhu wa ahli sunna waljamaa, hazingatiwi hata kama kitabu chake wanachuoni wanataka, kwa sababu ni mtu ambaye mhai pamoja na yeye. Tunaona kitabu hiki nimekigusa mpaka nimekumbuka haya, tukaona kwa mbali ya mtaji, lakini kitabu nafsi sana. Sasa babu al-ashir, mlango wa 10 katika kitabu hiki al-Mawlid al-Abd al-Sulal fi man taqala ala ba'd al-madahij al-da'wiyya min al-aqas wa al-a'mal. Kitabu hiki babu al-ashir ameeleza fi bayan, ni mlango ambao unabainisha juu ya man taqala ala jamaa at-tabligh. Wala ana bainisha yale wanayoyatafsiri jamaa at-tabligh. Akasema jamaa at-tabligh hili kundi linalotambulikana katika safu ya Waislamu ulimwenguni hapa linaloitwa jamaa at-tabligh. Hiya wahidatun min al-jama'at ad-da'wiyya, ni moja katika jumuiya mbalimbali zilizopo za kidawa al-mawjuda ambazo leo hizi zinapatikana makujumuia hizo na makundi hayo ala sahati katika uwanja wa da'wa. Wakadita asabat, na hakika limeasisiwa kundi hili fi muntakub min karni rabi'i, katika karni ya nne, katika karni rabi ashara, katika karni ya kumi na nne, mwaka 1400 huu tunaoishi nao ni karni ambayo ndiyo utungi wa kundi hili umepatikaniwa. Kundi hili limezaliwa ndani ya miaka 1400. Sasa ni 1400 na ngapi? Kaona umeona jamani, mwaka 1400 leo ndo 39, mwaka 1400 39, karne ya 14, karne ya ngapi? Ya 14 hijri, ambayo ni al-qarn al-madi, ni mwaka 1300 ilikuwa inatimia karne ya ngapi? Ya 14. Umeona hii tunaingia kwa karne ya 15, na kisha ingia karne ya 15 na tuko mwaka 39. Kwa hiyo ndio tunaona na tunaita karne ya ngapi? Ya 15. Kwa hiyo Sasa katika karne hiyo iliyopita mwaka 1300 Hijria. Sawa? Ndio anasema hapa. وقد تأسست وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري لمؤسسيو كل هذه katika karne ambayo inatambulika kama ni karne ya 14 alhijri ya hijria ay alqarn almadi ni karne ile iliyopita yani 1500 ala yad wasisi huu umefika mikononi wa muasisi wa muasisi wake laha wa kundi hilo wa huwa Sheikh Muhammad Ilyas anaitwa Sheikh Muhammad Ilyas bin Muhammad mtoto wa Muhammad bin Ismail mtoto wa Ismail al-Kandahlawi huyu ndiye jina lake anaitwa Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi ndio jina lake mwasisi wa jamaa ya Tabriz amma tarjama al-muasisi historia fupi ya huyu biography yake mwasisi huyu wulida amezaliwa muasisi hadi jamaa muasisi wa hili kundi la jamaa Tabriz wa huwa Muhammad Ilyas naye si mwingine mwasisi wa kundi la jamaa Tabriz ni yule yule ndio mtaja Muhammad Ilyas amezaliwa mwaka au wasan baada salatumika mwaka 1132 hijria amezaliwa mwaka 1302 mwanzo mwanzo kabisa wa karne ya ngapi ya 14 mwanzo mwanzo wa karne ya 14 ndipo ambapo amezaliwa huyu mwaka 1300 na ngapi na 2 hijria leo ni 1439 ukitoa 1439 utapata vitaba na ngapi utapata miaka 137 ndio ndio 1439 6 toa 27 3 toa 0 3 na hapo kuna moja kwa hiyo ni miaka 137 Mbona ni miaka 137 tena miaka 137 usihesabu ndo miaka ya kuasisiwa jamaa Tabriz hii ni miaka ya kuzaliwa kwake hakuzaliwa mpaka alishia Tabriz unaona si kwamba tunazaliwa pale pale Tabriz tunazaliwa pale pale la hii ni miaka alizaliwa sawa ina maana itapunguzwa kwa kwenye balehe yake na kuelekea na kutueleza tutawapi tutawapi mmoja mjako sawa sasa alianza dawa yake lini na kaza tali kwa sababu iko ina kuzaliwa jamaa wa qaraa wa hafdha alquran katika utoto wake akahifadhi alquran wa qaraa alkutub alsitta yale tulizungumza mtu apotee kuna siku potea lazima aliyopotea awe mjinga tu unaona kuna mpotoa bwana potea wa Allahu mahu ala ilmi unaona ilmu hiyo hafdha alquran alifadhi alquran yote wa qaraa alkutub alsitta akasoma akasoma vitabu vyote sita akasoma vitabu vyote sita fil hadithi ya hadithi yani sahih bukhari sahih muslim sunan abu daud sunan an-nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah hizi zote ni vitabu sita ambazo vinazungatiwa ni vitabu vya sunna ndani ahli sunna wa jamaa alifanyaje alisoma mjinga huyo fai ala manhaj lakini alichokiingia kibaya kusoma ala manhaj salaf alisoma ala manhaj dayubandi mbona alisoma katika manhaj ya dayubandi alhanafi madhhaba ambao walikuwa na madhehebu ya hanafi mbona al-ash'ari al-maturidi hafiza kitikadi ilikuwa itikadi yao ni ash'ara itikadi zao ilikuwa ni ash'ara lakini pia na al-maturidi ni Muhammad ibn Maturidi sawa aqida sufi kitu ambao aqida zake ni za sufi tariqa kwa njia ya tariqa zile za nini za sufia wa turuq allati innahum arba'a turuq na tariqa za sufi ambazo ziko ndani ya manhaj yao ni tariqa nne kwa hiyo nazo ni tariqa tunaksibandia الثاني طريقة الظهورية، الثالث الطريقة القادرية، الرابع الطريقة الجهتية. هذه الطريقة اللي أمازو نيزو يوانا كتب كتابه تشمح حمود الفجري هالتسمى هالتسمى شحمود الفجري جانا كتبه أما اللي أحنا ما نجد الله هو فاني بل هو فاني هو فاني بل كتبه كتبه جانا كما نصر الجهتية أو عدالة كما نصر الجهتية من الكوان ملوان. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور na hakika alikuwa anachukua Sheikh Muhammad Ilyas huyu anayetajwa hapa albay'a sufia alikuwa anachukua kiapo cha utiifu kwa nasufi ala yadi Sheikh Rashid Ahmad Al-Hambush mmoja katika mashuhuri hao alichukua bai'a kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Hambush hivi alichukua bai'a thumma jaddadaha kisha akaja akaiweka akaweka bai'a yake upya baada ya mauti Sheikh Rashid baada ya kifo cha huyu Sheikh Rashid Al-Hambush alipokufa bai'a yake aliyoitoa mtu wake aliyochukua bai'a akifanya yeye kafa basi akajadi kama jinsi ambavyo mtu wako ukianguka unachukua mtu mwingine umeona basi akachukua bai'a yake nyingine ala yadi Sheikh Ahmad Sahari Al-Hambush وشيخ احمد سهار المقوري سواء الذي اجازه في المبايعه اما يدعو المتى اجازه نيو اما المقبال محمد الياس وما نفى كفانيوا اجازه تملونا المقبال كفانيوا اجازه تالقبال المقبال اي اي huyu ala nahji sufi almaruf lakini yote haya ni katika manhaji ya sufi inaofahamika wazi wa kana yajlisu na ilikuwa kanuni yake Muhammad Ilyas kwa ule usufi aliyoushika barabara kupitia tarika hizo kana yajlisu fil khalwa alikuwa anakaa hapo kujipokesha kujitenga wassalamu warahmatullahi alikuwa akikaa fi khalwa kwa kujitenga anajitenga na familia yake khalwa inda qabri kaburini alikuwa anajitenga peke yake anajitenga familia yake anakwenda peke yake inda qabri sheikh kwenye kaburi la shehe wake Nur Muhammad Ad-Dayuni Al-Badayuni Al-Badayuni kuna shehe wake akiitwa An-Nur نور محمد البدايوني كني كابوري لاتي وفي المراقبة الجشتية كاتيكا إيه مفتوكا منو ياتي نا نا نا نا نا نا طريقة الجشتية كنا نا طريقة إيه سوا طريقة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنفوري هل يكون أقول لك بها شيخ راشد عبد القدوس الكنفوري الذي كان في تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود وجود أما يلي ألقوا أن يلي ألقوا والذي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود يلي ألقوا إلى متوالية تسيطر هو عبد القدوس الكنفوري zilikuwa zinamtawalia fikra unaona wahda fi wujud atakida kwamba muitakidi kwake Allah alikuwa anaitakidi wahda fi wujud wahda fi wujud maana yake nini wahda fi wujud maana yake ni itikadi ya kwamba huyu Allah ni dhati ya kila kitu unachokiona ndani yake ndio yeye wahda fi wujud wujud ya katika Allah وحدة تتلك في مونيا وجود أنا بس أنا لم يكن الله تبارك وتعالى هو مقول الله كتابه يكيوم الله ما جابا لن يكيوم الله هو يكيوم الله كيف تنشكيونا وحدة يوجد في مونيا ونشكيونا لن يكن بس كنا ناني الله تبارك وتعالى فاتت يكي حتى كن نجوني ولوانا هي تيو إسكالي عبد القدس الفكور علي هو محمد إلياس wa huyu mwenye itikadi hii alikuwa ni mwalimu wake, anakwenda kwenye kaburi lake, ana khalwa, anajitenga peke yake. Sawa? Akama. Huyu Sheikh Abdul Qudus, sawa? Akama alisimamia manhaji ya wahdat wujud, akida ya wahdat wujud, wadarasa akafundisha, wadarasa akajifunza akida hiyo ya wahdat wujud, wadarasa akafundisha akida hiyo ya wahdat wujud, wakasoma tafsiri yake, wa ma sana akafa fi dhalika, akafa katika nchi ya nini, ya Delhi, ilikuwa India siku za zamani, kwa sababu hivi New Delhi ni mpaka sasa au na zamani mji mkuu. Sana alikufa mwaka gani? Mwaka mwaka 1395. Mliona ndio alikufa huko. انتهى من قتال حقيقة الدعوية إلى شيخ إلى الله لشيخ سعد ابن عبد الرحمن الحسيني بالتصرف. هي نقول كتوكا فشيخ أنا ويتوى سعد بن عبد الرحمن الجبل الحسيني أبا يلي على نقول هاي سمعوا أنا ظروف نشأتها. هو ndiye Muhammad Eliasa aliyekuwa anaonyesha utiifu kwa viongozi wake wa kifalme. Umeelewana? Kwa kifupi hivyo. Waliokuwa na itikadi hizo. Umeelewana? Dhuruf na shatuha. Hali za kukua kwa da'wa, hali za chimbuko la da'wa yake. Chimbuko la da'wa ya Muhammad Eliasa. Anaeleza sasa, ya ra Sheikh Abu al-Husayn أبو الحسن الندوي. أمعنا شيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس وما الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة على كمرية كنه طريقة في الدعوة وجده الإنجانية حين أعيته السبيل فالي أمبابو بلبو مودي njia mbalimbali atakulidia ambazo alizokuwa anazifuatisha kwa nini. Kuna njia alizokuwa anazifuata kibuguzi na takulidi. Kila njia alikuwa anajaribu. Anaingia kwenye dawa kwa njia hii. Anaingia kwenye dawa fi islahi ahli manfika. Kwa ajili ya kutafuta islahi ya watu wa mji wake. Ahli manfika. Alikuwa anajaribu njia mbalimbali. Lakini kila njia zilikuwa zinamfunga. Sawa. Wayankulu Sheikh akahama Sheikh. Mayani Muhammad Aslam akahamia kwa Sheikh Mayani Muhammad Aslam an Qayyadullah. Wayankulu Sheikh Mayani Muhammad Aslam na amenuku Sheikh Mayani Muhammad bin Aslam amenuku an kutoka katika kitabu kinaitwa Malikullah Iliyata. Kuna kitabu kinaitwa Malikullah Iliyata. Mwana, nani ya kitabu cha kinachoitwa Malikullah Iliyata, nani ya kitabu hicho kuna maelezo haya? Yaani ni matamko ya yeye mwenyewe nani? Haya ni maneno yanayonukuliwa humu, matamko ya yeye mwenyewe Muhammad Iliyata, Malikullah Iliyata, matamko ya Iliyata mwenyewe. Mwana, kitabu hiki amenukuu maneno ya Muhammad Iliyata يقول أن محمد منظور النعماني قول شيخ محمد إلياس نفسه فكنوا قول شيخ محمد إلياس نفسه وقولينه نفسه منيو بلوانا أنه يقوم إن كشف له إلي مدهركية أنا جيرت محمد إلياس قوم إلي مدهركية إن كشف له إلي مدهركية محمد إلياس على هذه الطريقة كذلك الطريقة ذاته هزة كسوفي لأن يقوم ألقي في روعه علي ديوان نطول مواته في المنام علي بقوام الآن علي ديوان نطول مواته ومشي علي ديوان نطول مواته في المنام أتوى سجزيني أبلالا سوا ك haijiwa na nini usingizeni Muhammad Ilyasa? Tafsir jadidi. Ameletewa tafsiri mpya usingizeni. Tafsiri ya Qur'an mpya. Tafsir jadidi. Tafsir mpya. Ni kaulihi ta'ala, tafsiri ya kauli yake Allah mtukufu ndani ya Qur'ani. Katika sura Al-Imran, Allah alikusema kuntum khayra ummatin. أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إما مريدية تفسير في آية آية هي معروف عن آية هي نمي ومعنى كما من سريك كتوكا كتوكا مكومي كتوكا مباكا من يكا كتوكالا أفضل من تفسير هيا متكوها من يريد لكن كما مطلق كتوكا akaingia kuifanyia kazi walau siku moja wala tatu katika dawa hii, basi hii haya ishamtembelea yeye mwenyewe au kusikia maamiri wake wa kundi, atakuwa amesikia sana aya hii. Hata kama hukutoka na makundi, basi uliwahi kuwa unawasikiliza. Basi hata kama uliwahi kuwasikiliza hii aya, utakuwa umesikia sana katika makundi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hii ni aya mama, ni aya kama muhimili kwa jamaa tutambie asili yake. Ndio aya iliyotengeneza jamaa tutambie. Hii ndio iliyokuja kumfunukia ndotoni Muhammad Ilyasa, akaletewa tafsiri mjadili, tafsiri mpya ndotoni akiwa usijizini. Muhammad Ilyasa aliletewa tafsiri mpya usijizini, yaktadhi, ikiwa inamtaka alkhuruju atoke. Ndio maana kauli mbiu ya jamaa kutafsiri ni kuruji. Fanya nini? Ni kutoka. Aya hii inamtaka tafsiri ile ya aya hii. Tafsiri ya aya hii inamtaka al-khuruj lid-da'wa ila Allah. Au yanatoka kwa kazi moja tu ya da'wa ya Allah, fa innaha la tatahaqqa bil-iqama. Kwani da'wa ya Allah haina matunda kwa kukaa. Hivi darasani kama hivi, ikawa ndio ufikishaji ni huu. Hata kama miongoni mwenu kuna mwingine anatoka Tanganyika, kuna mwingine anatoka kutula moto, kuna mwingine anatoka Kigamboni, kuna mwingine anatoka wapi, sehemu mbalimbali zinakutanyika mpate mafundisho ya dini kama hivi, mtawanyika mrudi maeneo yenu, bado jamaa tutafrizi dawa haina tafsiri. Elewana wanasema, anasema fainaha la tatahaqqa, hakika dawa haithibiti bilikama, kwa kukaa si makali wahi sehemu moja kama hivi sasa na kusema msikitini hapa sehemu moja tu. Bidalili kaulihi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah mtukufu ndani ya aya hiyo, kuntum khayra ummatin, au yenyewe ni kwa kuija ukhrija fi kaulihi ta'ala ukhrija lina ukhrija. Hii ana maana ameletwa tafsiri ndani ya ndoto kwamba anna imani yazdadu bil khuruj. Hamsikiaji maneno haya kwamba imani ikiumba toka hamsikiaji maneno haya. Hii ni tafsiri mpya ameletewa mwana, anna imani yazdadu bil khuruj, imani inazidi kwa kutoka. Bidalili kaulini ta'ala wa tu'minuna billah wa khurijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hapo ndio itaingia imani ya kumwamini Allah bil khuruj baada kaulihi khurijat linnas li wa tu'minuna billah. Baada ya kuwa huku nyuma imeshatangulia neno khurijat linnas, kwa maana aidha kuntum khayra ummatin khurijat linnas alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bainakum wa tu'minuna billah. Kwa hiyo imani ya Allah imetanguliwa na khuruji. Ili upate imani lazima nini? Lazima khuruji. Wa anna almuradu biqawlihi, na kwamba tafsiri hiyo aliyoletewa ndotoni akaambiwa muradu, makusudio hasa ya neno umma, kuntum khayra umma. Hii neno umma maana yake al-arab, hapa wanakusudia watu wote. Walmuradu biqawlihi hinnat ukhrijat fanya khuruj ni waarabu kuntum khayra umma wala ni wa waarabu, yani waarabu ndio kama imekomfuruti watu wangapi weupe, na kwa sababu arabu ndio kama imekomfuruti watu weupe hindi weupe hadha weupe sawa. Ukhrijat hawa ndio watu wa khuruj, sawa linnas kwenda kwa watu annas huna alajam hapa akatoa tafsiri ndotoni kwamba nas hapa ni waajili ndio kinasema goro kwa hiyo mausi tunasikana wewe ni nas umma sharaf ni'a sababu umma ni sharaf tumeona alafu nas ndio ni za jamaa tumeona kwa hiyo hapa ndio maana ikawa kundi hili halina shughuli nyingine zaidi ya kutoka makundi. Kwa sababu huko ndiko kwenye kuu, ndio kwenye kukuza imani. Umeelewana? Hii ni tafsiri mpya na kitabu ni Matuhfatu Liyaza, amenukuu Sheikh Mayan Muhammad Aslam katika kitabu hiki Matuhfatu Liyaza. Yeye mwenyewe kwa nafsi yake anasema maneno haya, alitokea msikitini akazindulika akadhikirikiwa tafsiri mpya sawa katika usingizi wake ya sura hii aya sura ya Al-Imrani akitaka atoke kwa ajili ya dawa kwa sababu dawa haina tafsiri na matunda kwa kukaa. Hii ni radhi kutoka kwa Mtume Muhammad, hii ni radhi mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye baada ya kuhama Makka kwenda Madina Mtume sallallahu alaihi wa sallam si Maka tu kuna Madina bali Maka alikuwa na Daru Arqam. Mtume sallallahu alaihi wasallam Maka alikuwa na sehemu maalum alipokuwa anafundishia masomo yake, alikuwa hana kuruji. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Maka sawa katoka Maka kwa amri ya Allah kahamia Madina, cha kwanza kajenga msikiti kituo. Mtume cha kwanza kajenga nini? Kajenga kituo, kisha kituo cha msikiti Mtume akakitumia kwa taaluma ya kufundisha dini. Sahaba zake walijifunza dini kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya msikiti kitaba hii sunna inaendelea mpaka leo, ifika mpaka leo hii msikiti wa Mtume ni halakati ilmia tu zimejaa ndani ya msikiti Nabawi. Leo hii ukienda utamkuta pale mtoto wa shekhe Abu Muslim al-Abadi bwana Abdurrazzaq. Mwana, ukienda unakuta mzee mwenyewe Abu Muslim al-Abadi pale. Ukienda huko unakuta Sheikh Suleiman al-Rahil. Sawa? Kwa na msikiti wake mwingine, Sheikh Suleiman al-Rahil anaendesha na zake. Lakini pia na vipindi kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Lakini kuna Sheikh Abdul Salam bin Ali bin Raja bin Rawa. Mwana, na wengineo katika wanachuoni ambao wana madarasa yao ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka leo hii wanachuoni wote wanafundisha dawa yao ya dini na faida mpaka kitabu kinafikia huku ushindini. Tunasema kwamba watu wanatoa elimu katika mishkati ya masajidi na halakati ilmiya bistikrari kwa makani muayyan lil ilmi bila kulli kwa kukaa sehemu moja kwa ajili ya kutafuta ilmu. Na haya matunda tunayaona leo mpaka kama watu radhi hii anapigwa mpaka Mtume aliyekuwa anawafundisha masahaba zake kwa kukaa msikitini anawafundisha kuonyesha alikuwa hapiki imani. Masahaba walikosa imani kwa sababu haikuwa ni dawa ya kuhama kama halafu sulala, bali ni radhi kwa Mtume ambaye alikuwa akiwatuma masahaba zake kwenda mahala mbalimbali, na alikuwa akiwaambia wakifika huko wakae mahala wafundishe elimu hiyo na wakae kwa muda wa kuangalia matunda au hatua zile za masomo yao. Anamtuma Muadh bin Jabal, anamwambia, anamtuma kwenda Yemen, anamwambia ya Muadh innaka taqdum qawmun min ahli alkitab, utakwenda huko Yemen utakutana na watu katika watu waliokuwa kitabu pale takun au hata biuhum ilayhim, liwe jambo la mwanzo utakalowafundisha sawa shahada kwa la ilaha illa Allah, la mwanzo wafundisha shahada kwa la ilaha illa Allah kawa wafundisha. Fa in hum ata'uka bidhalik, iwapo watafika mahala wataelewa wakakutii katika hilo, fa akhbirhum, basi wape habari anna Allah, ya kwamba Allah istaraba alayhim, amewalazimishia kwao fardhu salawati wa sali mara tano sasa fi kulli yawm wa layla, sala za usiku na mchana wa sali mara tano, akawaambia akampangia hivyo. Fa in hum ata'uka bidhalika, iwapo watakutii wewe katika hilo pia waambie kwamba Allah tabaraka wa taala istaraba alayhim sadaqa, aliwafaradhishia wao zaka, ta'khudhu min aghniyaihim, uchukue kutoka kwa matajiri wao, wa tunfiqu ala fuqaraihim, na utoe uwape mafakiri wao. hatari ambayo ni kweli yanafanana, yanafanana mtu kwenda siku tatu akaondoka, yanafanana na siku 40 akaondoka mtu. Eh, istiqrar kuonyesha kae afikishe hatua ya kwanza imepatikana, hatua ya pili kwa kwake inapatikana, hatua ya tatu aenda anawafundisha huko, anaangalia hatua za mafanikio istiqrar taaluma, akiwa amekaa pahala na wafundisha elimu ambayo inazama kuna Mtume anawafundisha masahaba, anawatuma masahaba wende sehemu wakakae kufundisha, si wende wakahamehame tatu hapa tatu pale, tatu hapa tatu pale, tatu hapa tatu pale. Mtu hajajua chochote tatu kumeisha tasamehe kanuni yetu tatu kisho tunaondoka zetu. Unataka alikuwa na sunna ya toke ili aelewe na apate imani pale pale, amekutwa atolewe na yeye aungane auletewa aingie kutoka na yeye tunaenda kanzu kufundisha na yeye atoka hapa hajajua kitu, ina maana na yeye khuruj ni da'wa, na yeye anatoka pale pale kwenda kufanyaje, kwenda kulinganiwa. Amekaa siku tatu hajaelewa chochote, analinganiwa, analinganiwa atoke ndio akafikishe hivyo hivyo hajakuwa hoja. Sasa ndio tunakuja, mbona Abu Bakari kasilimu na muda mfupi tu kaleta watu sita, sita walikuja, mmoja wa kwanza huyo, wa pili huyo, kumbe tayari watu hawa wanaondoka bana, mimi naendelea na kazi au sita akaondoka zake, sio kitu wengine wangapi, Allahu ala, lakini hii sita ndio inaifanya sawa hizo sana. Hebu tuambizane ndugu zangu, hii dawa ambayo Mtume SAW aliyokuwa nayo Makka ni dawa ilikuwa ina mafungamano na amali gani? Ni dawa ya Mtume ilikuwa ina mafungamano na amali gani? Mtume Makka kwa anatoa dawa yake ni amali, ni amali gani? Kwa wale na walidhani kwamba kuna amali unalidhaniwa ili ufanye amali gani? Kulikuwa kuna amali unalidhaniwa mtu tauhid ilikuwa ni elimu ya nini? Ilikuwa ni ilmu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ilmu ya tauhid tu, na ndilo ambalo lililokuwa jepesi kuweza kupokea na kutoa. Umeona kwa nini? Kwa sababu Abu Bakar Siddiq alikuwa ni Mwarabu. Alikuwa ni nani? Mwarabu, sawa. Hana haja ya anzisho alifu bichetu alifu alifu bebeche ili ulini unyoko ni Kiarabu kama kie. Umeona? Aa, la ilaha illa Allah kafanyaje? Kafanyaje aliyosikia Mwarabu? Kashaelewa. Na ndiyo maana kina Abu Jahl na Abu Sufyan na wengineo katika Makureshi walielewa la ilaha illa Allah, ndiyo maana walifanyaje? Walikataa, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Allah anasema katika maeneo mengi katika sura Al-Fatihah aya namba 35, Allah anasema innahum kanu idha qila lahum, hakika ya Makureshi makafiri wa Maka walikuwa idha qila lahum, wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah yastakbirun, wanakataaje? Mkajaliwa jambo kuonyesha walikuwa wanafanyaje, walikuwa wanaelewa makafiri, lakini wako walikataa. Umeelewa? Na kuelewa na watu waliokubali kina Umar bin Khattab kwa kumjaje, kwa kuelewa na kubaki walielewa na walikutana na watu walioelewa la ilaha illa Allah. Hili ni jambo mbali na jinsi tulivyo leo mbali. Umeelewa? Na hili ni jambo mbali kabisa na jinsi tulivyo leo na dawa za kisasa kitabiri. Tabiri tunalingania watu tutakomkuta yoyote tunamlingania aje afanye amali, analinganiwa mtu aje afanye amali a'mali. Tumeona na anapoitwa arudishiwa mafadhili al-a'mali, aitwa mtu mjinga mjinga apewa maamali ambayo ndio maana tafsiri kaingia siku moja na siku moja na jinsi mko mcha Mungu. Siku hiyo hiyo anajisikia mcha Mungu. Kwa nini? Anaambiwa tu na raka mbili, imani vipi tu vipi? Ah, kuna na kusikia mbili. Hii hii siku kwa mtu mbali sana. Tumeona? Ikhlas kabisa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaambia basi huko nyumbani sikuitika hivi, hata kama shaitani achezee, ikawa huko nyumbani kweli mambo yanakwenda, huyu mtu anajihesabu vipi? Amejihesabu vipi huyu mtu? Huhusika mahala wakajiona mabarabarani wanapokutana na vitendo na vilema vyao na kujinda wao katika dini, lakini hujiona kama sahaba wa Mtume barabarani. Na hivyo hivyo na kila walichobeba utakuta hayo yote yanawapa kitu kujisikia kana kwamba wao daraja yao ni nyingine kabisa. Kufika mahala hata wale ambao tayari imekolea ile kwa ajili ya kumshajiisha mtu mgeni mgeni atafuta mtu akamwambia mwenzie sala sala sala sala, wanaangaliana wananong'onezana, wanavuka mto na wamenyanyua kanzu zao kwenye maji. Unajua sasa hiyo wakati wanavuka wanaangaliana na kundi lao ni watu wengi, sababu mwingine kule mwingine kule na mizigo yao sio kuangalia, wanaangalia kule, angalia mwingine kule mwingine kule, kazi ya upe na vileba sana sana, si porini huko unavuka mto sana sana. Tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu walinajua watu kuja kufanya miamali biduni ilmu bila kuwa na nini, sawaan ala manhaji al-nasara, sawa sawa na njia ya dini ya Nasara. Manasara ni watu wanaofanya ilmu, watu wanaofanya amal biduni ilmu, wanafafanishia maamali chungu nzima mpaka wanazua mengine yanayoshinda ya utawa. Tumeelewana? Mengine wanayazua ya utawa mpaka yanafanya yanawashinda, kwa sababu wanasudi, yani wana hima, wana hisi ya kufanya amali tu, lakini biduni biduni ilmu, hawana elimu ya kutetea hoja. Hebu tuambieni kwa Kristo, huu utawa mmeutoa wapi? Kwa mafundisho ya mtume gani aliyofundisha utawa? Mwanamke aliyo mzima chuki apimwe kwanza hospitali, akutwe mayai yake kapita ni mazima katika ovari, lakini pia mishipa ya farokio inayopitisha yai kwenda katika nyumba ya uzazi haina magoro kuhamisha mayai katika nyumba ya uzazi, lakini pia tega pale mwezi mzima haijatokea mbegu ya koromosi kwa njia ya uke yatoke kama hedhi. Akiwa mzima katika sistimu hii, huyu ndiye anayefaa kuwa mtawa, asiingiliwe wala asiolewe. Unakubali hapo binadamu? Ule ubinadamu ndio alipoumba Allah aliyosema, ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, inna khalaqnakum min nafsin wahida, ya ayuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaan yadrisuna ma yaqulun. Alqutu yani utawa ungeanza kwa Adamu nje kuwaje, au Adamu na Hawa hapo hapo wakaa nje kuwaje, wewe na mimi tumekuja ha. Allah anasema wabatha minhuma, sawa, wakadhalikana kutokana na hawa wawili Adamu na Hawa, rijalan kathira, wakatoka wanaume wengi, wanisaa na wanawake wengi, kutokana na hawa wawili wakazaliana. Tumeelewana? Hili swala la kuzaliana mtume mwenyewe analizungumza katika hadithi zake, tanakahu kwa waneni takfiru muwe wengi inni ubahi nikum lkuma yawm alqiyama, kwani mimi nahitaji nijifakarishe kwa umma mkubwa siku ya kiyama. Bwana, haya yote yanakwenda kinyume na itikadi ya utawa, lakini wameutoa wapi? Wameutoa utawa kwa uzushi, wakauzua kama jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala anasema, thumma kafaina ala atharihim birusulina wa kafaina isa ibn maryam wa atainahu alinjila wa ja'alna وجعلنا ممن اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين في قلوب الذين اتبعوه في قلوب الذين هم في قلوب اتبعوه نعم في قلوب الذين اتبعوهم رأفة ورحمة ورهبانية لما دعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فبارعوها حق رعايتها. هاكويزا كوتوبا هو وقتها وينيو الأنصار هاكويزا هاكويزا كوتوبا aibu chungu nzima zinawakuta Manasara katika huu utawa. Mara sitaonekana sisa kenda wake aulizajilikana, kumbe tayari yule patri na yeye ambaye na yeye kuna patri anayeazua mchungaji, na wewe lazima uende maabara kwanza ukachunguzwa, na wewe korodani zako zinazalisha vizuri kwanza, zinazalisha korodani zako vizuri, kuzalisha nini? Manini yanazalika vizuri? Panzi zinaamka, jogona panda mtungi vizuri. Tumeelewana? Ukipimwa ukaonekana uko safi, wewe ndio unayefaa kuwa mchungaji kioa. Unanielewa? Kipindi hicho ndio unafaa kuwa mchungaji, si kwamba eti yule mzao ambaye azae hataki kuoa atafuta yule ambaye sasa na yeye ana matatizo. Aha, unatakiwa uwe mzima, ushinde ule uzima wako mpaka ufe, wewe ndio mzao unawashinda kiasi ambacho sita sasa, angalia alivyoshinda, ndio anakuwa mhudumu wa yule sawa wa kiume kai anaingia wako wawili ndani. Inakuwa ndio kwa jina la Yesu. Hapa ni kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wanatoka tuchague. Kwa jina la Yesu toka tuchague. Tufanye kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Senda kwa kitendo, kwa jina la Yesu. Kama kitandani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu na mtoto. Kwa jina la Yesu. Umeona? Inawashinda, utafanyaje? Mara sitakajaa nyumba kaanishwa. Aibu. Napeleka huko, enda kajifungue, nakaza na kaza. Anatoka kule, anapeleka sehemu nyingine kabisa, tunakuta masista wa huku, wana shakti zote za uzazi, za kuzaa. Yaani ni mzazi kabisa. Kaleta huku mgeni, yule kapelekwa kule, yule kapelekwa kule, ili mradi tu wachukue shida zao. Wameutoa watu. Kwa nini kufanya mambo ya ibada wanayoita ibada si dunia yetu mimi? Kwa maana hata Allah anataka kila sala ziyefuni nao. Khairi al-maghdubi alayhim wala dhalina hao walipotea kwa sababu ya kufanya ibada kila dini. Na hawa familia. Aidwa mtu siku ya kwanza tu akakamizwa maibada we. Na hapo hapo afika mahala akajiona sasa yeye ni katika wacha Mungu ambaye bado yuko hai, ni mtu wa peponi ambaye bado asikufa. Na hizo fadhaili ya amali na masufi ambao ndio wamebeba hizo fadhaili za amali katika kuwafundisha watu tablighi ndani ya imani zao, hapo ndipo wanakufa kabisa tablighi katika maibada. Ndio utawaona wako mbele safia kwanza hawashiriki na hutubia kiroja baadhi ya nyakati. Umeonekana na kiremba safu ya mbele unakuwa kusalisha. Kiroja mtu anataka kutolewa jana kwenye draft. Katolewa jana kwenye draft na amegafilika mzazi wake kumfundisha chochote, kazolewa kupelekwa msikitini, kapigwa kiremba. Msikiti yetu wa sufu tena ndio wachelewe kujitukia. Wao wenyewe katika msikiti wao wajiwezi, wanajiona wenyewe. Wamechaguana kwa sababu ya ulezi leo na ungindo na umakonde. Kitu makonde na kumake atakuwa mtongozi wa makonde hata kama ana elimu. Sasa kwa wakonde mwenzeko, kwa wakonde mwenzao, doka wajiti. Sao, akija mgeni wanashikia, hapa tena, kutari. Inakini mgeni wa kutarishi ili ya kujua siku zetu, kachukuliwa tabiridu wa watu mbele. Kazi kwa. Kazi kwa hapo. Mutoa nyuzuru wa mbazo ni dai. Ananusuru wa amiru. Amiru wa kumbi, ya vayi nana wa kuu. Anazina kina kabaisi yaga na kina izalia. Mwa anakuja kumusuri yaga. Naye pia vile vile heka heka usikiliza soma yako. Heka heka. Ukisikiliza kisomo chako. Hii ndio hali ya kiendo cha kulipa. Vinakuwa watu katika dini yao kwa misingi kama hii iliyotokana na ndoto ya mtu. Ya kuzungumza kuhusu jamaa hii ni mengi ambayo kwa hakika huu ni mwanzo wake tu kwa mujibu wa yale aliyozungumza Sheikh Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Najmi رحمه الله تعالى كثيرا كل هذه في الوقت والي جوية يالي ونوية تكيد كثيرا من هدياه هيا يمتلك كثيرا ما يلزو إلى وضوط جماعة تفجير جديد ملوانا تطا فوجو ملاواتي لي كثيرا نمنا يزيلا لقب كم هي لقب يطبليغي أسيلياتي imetokana na mtindo maalum aliyouanzisha mtu maalum, sawa, kwa design kama hii tunaiona fulani maalum ndani ya karne hii hii. Tumeona kaanzisha jambo limetengeneza kwa bidii na watu wanatumikia hiyo, na kuna watu wanasema mimi sitakufa nikiwa tamthili au kwangu kanitoa tamthili hiyo hivi na sisi yangu inaona nitakufia na sisi wangapi wangapi wametamka shahada kwa kitu chao tena tamthili mimi nimeshuhudia watano kila mtu anayezungumza na tamthili nimeshuhudia watano walikuwa shahada ni mitaja tamthili hii. Uwezi ukanitoa mimi tamthili. Si hoja mtu kutoa shahada. Tena shahada zinazotamkwa kila siku na wao hazijatungiwa na yoyote miongoni mwa watu kiaga. Na hata ikiwa ndio. Hata ikiwa ndio. Kwani lile ambalo kaandikwa fulani ndio ni sababu unalikuwa wewe. Haiwezekani ikawa vilani walikuwa fulani kule walikuwa wewe. Kwa sababu kuna hadithi ya al-amal bi khawatim. Al-amal bi khawatim, bi khawatim. Amal ni ile ambayo unamalizia. Amal ya kufanya ni ile ambayo unafanya. Unamalizia. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa walladhi لا إله غيره. لا إله إلا غيره. لا إله غيره. نعم فقلنا باي حقنا نيكا سوف أبوه وحد جمعنا يلي الله جل جلاله. إن أحدكم حقيقة المجاوين لا يعمل عملا من أهل الجنة أولا كتوها كفايا مجامو نيونغوني ومجامو يواتوا في كون حتى لا يكون بينها وبينه وبينها مبكر كباتي فإن يكي يوم نهير جنة زراعة يمبكر زراعة مونية فيسمد الكتاب إذا كنا نتمولي كتاب سيالة الوانكيوة كتولة مماتي فيعمل عملا من أهل النار سأماتي amebakiza bila moja kutoka duniani akafanya jambo la mambo katika mambo anayofanya watu wa mjoni akaifanya ikawa sio mwisho wake kaende kila ndara akaingia haishi watu wote walikuwa wamsubiri kajina kaye ibara acha ni mecha kwa sababu mtu anaweza akafanya mambo ya mtu mzima hapo lakini akatangulia na kitabu akafanya jambo miongoni mwa majambo ya watu wa peponi kwa mwisho wake akaenda jana akaingia wapi العمل من خواتم طاو فهي كانت بتقول لي عذر بابا فلان كتقول لي كفى بشهاده يقول لي وحبني بابا يكبريلي ما يدلك هذا يقول لي بس اللي ما تبريلي وانغاب لي وش ومتوكا كوكي انا اسيتي هو يمكن وجه في اساسنا نمبيل كزاليوة اكارنا كتوبة كتوبة كتوبة تبريلي جيس كتوبة كتوبة يقول لي امنيه دي فكالي وش ما تبريلي وانغاب نعنجيو وشانو كلا سوف نعنجيو وانغاب نعنجيو وشانو كلا watamlilu wangati. Kama taplizi ni kutuwa shahada mangati. Na hao watani sinasema iwapo insadaka. Iwapo itakuwa kwele. Insaha. Iwapo itakini maneno yao. Watano. Mwenana. Mwenana jamani. Kwa hiyo haya ni masalale ambayo tumetakufia lahi. Katika mifano tunaitoa. Mwenye wapo ni kama hii watu wazi. Mpati kuona. Kwamba kuna makundi ambayo yanatukuhusiana tamama. Na kukila haki. Katika namna ya kuchukua dini yao na hapa mfano mmoja tumeutoa ili tupate kutanabahi na makundi makutoko na tupate kuona tofauti kati ya watu haki na watu walioko katika bafi. Leo tutaishia hapa insha Allah taala, ukijayo tutahitimisha hili zoezi na tuendelee na kitabu chetu kun salafiyan ala jadda kwa ajili ya kuendeleza maudhui tunao. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.